Yani diyor ki vahiy, önümden bedenini çek, aklını önüne koy. Koy ki ben aklınla muhatap olayım. Zira ben yiyecek değilim ki, yani önüne gelmiş bir kek değilim ki bedeninle beni muhatap alasın. Beni aklınla muhatap al, iradenle muhatap al, vicdanınla muhatap al ki ben onları onarayım. Ben onları besleyeyim, ben onları büyüteyim, ben onları yücelteyim. Dolayısıyla Ramazan'ın bize verdiği şey aslında bu. İnsanlar tabii bunun ne kadar farkında onu bilmiyorum. Ama şöyle baktığımda, gördüğümde esasında sıkıntı da burada. Farkında olması gerekenler ne kadar farkında ki kitle ne kadar farkında olsun. Yani kitleyi bu hakikatten haberdar etmesi gerekenler ne kadar farkında diye sormak geliyor içimden. Üzücü bir aslında durum bu. Çok üzücü. Yani insanlara düşünün. İnsanların sorusu şu. İğne orucu bozar mı? Evet. Ağzıma şu kaçtı, orucu bozar mı? İşte şu ama şu oldu, orucu bozar mı? Allah'ınızın aşkına. Bu mu yani? Bu mu dert? Şuna bakın. Yani ibadetin indirgendiği yere bakın. Eğer ruhunu kaçırmışsanız cesediyle böyle oyalanırsınız. Ha bunlar olmasın demiyorum. Bunlar işin ilmi hali. Ama işin ilmi hali işin en düşük tarafı. İşin en küçük tarafı. Anlatabiliyor muyum? Yani Beriyan'da çok çok esaslı, çok özel bir durum var. Ve siz bu çok esaslı, çok özel bir durumun ruhunu ıskalıyorsunuz, içeriğini ıskalıyorsunuz, amacını ıskalıyorsunuz, hedefini ve gayesini ıskalıyorsunuz ki hedefi açıkça orada ayette söylenmiş. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Takvaya, umulur ki takvaya ulaşırsınız. Takva ne? Sorumluluk bilinci. Sorumluluk bilincine demek ki Ramazan'ın kendisi, diğer ibadetler de aynısı. İbadetler araçtır. İbadet amaç değildir. Ve burada şöyle bir cümleyi de sarf etmek isterim. Kim ne kadar anlar onu bilemem. Yanlış anlayacak olan da Allah selamet versin, Allah akıl fikir versin diyeyim. İslam ibadet dini değildir. Hristiyanlık ibadet dinidir. İslam ubudiyet dinidir, kulluk dinidir. Anlatabiliyor muyum? Onun için ibadetler kendi başlarına araç değildirler. İbadetler daha üst bir amacı gerçekleştirmek için araçtırlar. Bazen bu ibadetleri emir kılan ayetlerde ibadetin üst amacı da verilir. Mesela namaz insanı kötülüklerden alıkoyar denilir. Hı hı. Yani anlarsınız ki orada namazın kendisi amaç değil. Namaz bir başka amacın aracı. Dolayısıyla oruç da bir başka amacın aracıymış. Neymiş orucun amacı? Takva. Takva neymiş? Sorumluluk bilinci. Yani insanda sorumluluk bilincini artırmayı amaçlıyor. Eğer bir insan bir ay oruç tutuyor da sorumluluk bilincinde ibre hiç oynamıyorsa esasında şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Ramazan geldi, pidesi mübarek olsun, güllaçı mübarek olsun, davulu mübarek olsun, verdiği 3-5 kilo mübarek olsun. Ama onda bunlardan başka hiçbir şey bırakmadan gitmiş. Yazık. Ramazan'ı harcamış. Ramazan'ı mahvetmiş. Yani Ramazan'ı kırmış o. Düşünün, kucağı dolu hediyelerle geliyor. Bu hediyeler asıl aklınıza, iradenize ve vicdanınıza dizmek için getirdiği hediyeler. Elmas, platinden hediyeler. Fakat siz hiç oralı olmuyorsunuz. Ne aklınıza getirdiği hediyeye talipsiniz. Talip olmadığınız da nasip de olmuyor. Talep etmediğiniz de nasip de olmuyor. Çünkü kime nasip olur? Talep edene, isteyene. Dolayısıyla ne aklında bir artış var, ne iradesinde bir artışlar var, ne vicdanında. Bunlar olduğu gibi duruyor, mührü bozulmamış. Peki buna Ramazan ne getirmiştir sizce? Bence Ramazan pide getirmiştir. Efendim, Ramazan ona güllaç getirmiştir. Afiyet olsun. Ne denir ki yani? Onun için Ramazan deyince Ramazan'ın nesine talipsiniz? Festivaline mi talipsiniz? gırgırına şamatasına mı talipsiniz? Yoksa getirdiği, Kur'an ile getirdiği, aklınızı onaran, iradenizi onaran, vicdanınızı onaran o muhteşem tarafına mı talipsiniz?